คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องเป็นสาวกของใครคนใดคนหนึ่งยนได้แหละถ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือคนอื่นอย่างน้อยที่สุดนับถือใครรู้ไหมนับถือตัวเองถ้าเราจะนับถือเราเนี่ยเอาใจตัวไหนมันน่านับถือบ้างเอาตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะแม้นับถือตัวเองจริงๆเลยนะนับถืออะไรเอานับถือรูปนับถือผมขนเล็บฟันหนังเอาตรงไหนนับถือใจเอาใจดวงไหนเอาวันหนึ่งมันคิดกี่พันเรื่องเอาใจดวงไหนน่านับถือที่สุดเอ๊ะมันถ้านับถือตัวเองแล้วมันไปรอดจริงหรือพันแต่ท่านถามว่าถ้านับถือพระพุทธเจ้าไปรอดไหมแล้วก็แยกแยะความดีความเด่นความด้อยดีเสียสูงต่ำต่างกันอย่างไรนับถือตัวเองกับนับถือพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อใจพระพุทธเจ้ากับเชื่อใจเราอันไหนดีกว่ากันเชื่อใจคนอื่นกับเชื่อใจพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันเชื่อคำของตัวเองกับเชื่อคำคนอื่นหรือเชื่อคำของพระพุทธเจ้าถ้าจะพึ่งขอพึ่งใครก็ขอพึ่งพระรัตนตรัยถ้าพึ่งพระรัตนตรัยไม่สำเร็จออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักการวิชาการในโลกนี้เป็นไปเพื่อผูกพันอยู่ในขันห้านะไม่ได้ละไม่ได้สอนเพื่อให้เจริญนิยานิกธรรมนำออกจากขันห้าหรือเรียกว่าวัตถุทุกเลยโดยมากไม่ได้สั่งสอนเพื่อนำออกจากวัตถุทุกเลยเพราะถ้าหากว่าเราทอดทิ้งไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ระลึกถึงพระธรรมไม่ระลึกถึงพระสงฆ์เราก็เท่ากับทอดทิ้งความพ้นทุกข์ทอดทิ้งความสุขละเลยต่อความสุขแล้วเราจะประสบความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐแท้จริงมันเราจะระลึกถึงพระองค์ให้บ่อยๆได้อย่างไรระลึกได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้เท่านั้นมันบทสวดมนต์สรรเสริญนะคำทำวัดเช้าคำทำวัดเย็นถ้อยคำทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทำยังไงคนที่ขยันคำว่าขยันสวดเนี่ยนะไอ้คำว่าสวดนี่ก็เป็นวจีกรรมอ่ะนะก็เป็นวจีกรรมเนี่ยซึ่งการสวดเหล่านั้นถ้าเป็นการสวดที่ประกอบไปด้วยปัญญาทุกคำที่พูดเป็นคำที่ได้บุญมหาศาลถ้าเราคิดว่าคำที่เราพูดเนี่ยมีราคาหรือไม่มีราคาเนี่ยนะความคิดของเรามีราคาหรือไม่มีราคาชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าหรือไม่มีค่าความคิดของเราเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่แล้วก็มาคิดดูเออเนี่ยถ้าความคิดของเรามันมีราคาแล้วเราควรคิดถึงอะไรคำพูดของเราที่เราคิดว่ามันพอจะมีค่าบ้างเราควรจะพูดอะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ายังพอมีประโยชน์บ้างเราควรทำเพื่อใครทำไปทำไมชั้นใดก็ดีความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราคำที่เราพูดมันมีค่ามากสำหรับเราชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่าทำไมเราไม่ไปทำในเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้เช่นเอาความคิดไปโคจรไปในเรื่องของพระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าการพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสสมัยใหม่ใช้สาวสวดมนต์นั่นคือการสวดมนต์ก็คือการพูดถึงพระคุณตามเป็นจริงของพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นมีพระคุณอย่างไรในรัตนตยัปปนะมาคถาเรียกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะกล่าวถึงว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆคือพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์กายวาจาและใจถ้ามองแบบธรรมดาทั่วๆไปง่ายๆเลยก็คือเป็นผู้ที่กายมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวจีของพระองค์คำที่พระองค์พูดเนี่ยบริสุทธิ์เช่นกับทองคำบริสุทธิ์ที่หลอมมาเป็นอย่างดีทีนี้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์บารมีที่พระองค์ได้มาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์ปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์พระองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิบริสุทธิ์ด้วยการข้ามความสงสัยบริสุทธิ์ด้วยแยกแยะว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางบริสุทธิ์ด้วยข้อปฏิบัติและบริสุทธิ์ด้วยการตรัสรู้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะพระองค์ปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิทั้งหลายศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนะ วิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิหลังจากนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแต่บางทีคนสะอาดโดยมากก็เรียกว่าเอาดีเก็บไว้เฉพาะตัวแต่พระองค์นี่มีมหากรุณาดุจห้วงมหันนบคือกรุณาของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาลประดุจทะเลมหันนบมหันนบหมายเน้นที่ทะเลเนี่ยนะกว้างขวางจริงๆอ่ะนะทะเลในด้านกว้างนะฉันใดกรุณาของพระองค์ก็กว้างขวางฉันนั้นเพราะพระองค์มีใจเดียวก็คือสิ่งคุณธรรมของพระองค์เนี่ยตั้งแต่สร้างบารมีก็ตามหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามอยู่ด้วยกรุณาเป็นหลักเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆทำไม่ได้หรอกเพราะมีใจที่หวังเปลื้องช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์เนี่ยนะทุกข์เหล่าใดที่สัตว์ควรพ้นคือเห็นเลยเห็นความทุกข์ของสัตว์เนี่ยมากว่าเขาเนี่ยทุกข์อย่างไรทุกข์กายอย่างไรทุกข์ใจอย่างไรทุกข์ในปัจจุบันอย่างไรทุกข์ที่เคยมีมาในอดีตของเขาเป็นอย่างไรทุกข์ของเขาที่กำลังจะมีต่อไปในอนาคตอย่างไรพระองค์มุ่งเรื่องทุกข์ในปัจจุบันและต่อไปสำหรับเขาเพราะกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนให้พระองค์เนี่ยถ้าพูดถึงเวลานอนของพระองค์ก็นอนน้อยนอนแค่2ชั่วโมงอย่างมากต่อวันนะต่อวันนอนน้อยมาก2ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะอาจจะน้อยกว่านั้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งโดยมากถามว่าตื่นตลอดแล้วตื่นทำอะไรอยู่ตื่นด้วยกรุณาว่าตรงไหนที่จะช่วยคนอื่นได้บ้างช่วยเขาได้เพราะยืนพระองค์ก็ยืนช่วยเขาได้เพราะนั่งพระองค์ก็นั่งช่วยเขาได้เพราะเดินพระองค์ก็เดินช่วยเขาได้เพราะเหาะพระองค์ก็เหาะช่วยเรียกว่าเพราะหายตัวหรือเพราะต้องแสดงฤทธิ์ช่วยเขาได้เพราะนิ่งพระองค์ก็นิ่งช่วยเขาได้เพราะพูดพระองค์ก็พูดช่วยเขาได้เพราะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์ก็ทำเพราะพระองค์อยู่ด้วยกรุณาหวังที่จะช่วยเขาที่ประสงค์จะช่วยเขาช่วยให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์และความสุขประโยชน์เหล่าใดที่เขาควรได้รับพระองค์จึงเป็นผู้ให้ประโยชน์อย่างแท้จริงสาธาเทวมนุษย์สานังศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือผู้ที่สามารถให้ประโยชน์ให้ความสุขให้ความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยนะพันของพวกเราทั้งหลายเราสังเกตดูเราได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ช่วยให้เราพ้นทุกข์อะไรบ้างพระองค์ช่วยให้เรามีความสุขอะไรบ้างถ้าตอบตรงนี้ได้ประกาศเลยว่าเราเจริญในศาสนาของพระองค์เท่าไหร่คนที่มีความคิดว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้และพระพุทธเจ้านั้นน่ะช่วยเราได้จริงๆคนอย่างนี้จะมีสรณะที่มั่นคงมีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวเพราะได้รับประโยชน์จากพระองค์คนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระองค์จะไม่นับถือพระองค์อย่างน้อยที่สุดก็สบายใจเมื่อนึกถึงพระองค์ประโยชน์ที่เห็นกันเลยก็คือความสบายใจสติปัญญาศรัทธาวิริยะคุณธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบาปอกุศลธรรมเหล่าใดที่ยังไม่ละก็ถูกละถูกกำจัดออกไปถ้ายิ่งได้รับประโยชน์จากพระองค์เท่าใดใจของเราก็จะนับถือพระองค์เท่านั้นบางคนก็พูดเหน็บแนมบอกว่าเพราะเห็นแก่ประโยชน์จึงนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์เป็นคนที่บอกเองว่าผู้ที่หวังประโยชน์ตนจริงๆแล้วประโยชน์ตนที่สูงสุดจริงๆคืออรหัตผลในศาสนานี้ประโยชน์ตนที่สูงสุดจริงๆคืออรหัตผลนั้นพระองค์เนี่ยช่วยให้เราได้รับประโยชน์ตนได้จริงๆคือพระอรหันต์เนี่ยนะแต่พระองค์จะช่วยเราไปตามลำดับเพราะธรรมวินัยของพระองค์นั้นมีการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับเนี่ยนะพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์ทั้งข้อปฏิบัติบริสุทธิ์ในวิถีชีวิตมีกรุณากว้างขวางหาที่สุดไม่ได้และก็เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดเนี่ยนะมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นไม่มีอะไรขวางกั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาที่เรียกว่าอนาวรณะเนี่ยนะไม่มีอะไรขวางกั้นมีสัพพัญญุตญาณรอบรู้สรรพสิ่งโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นที่เรียกว่าอนาวรณะเนี่ยนะไม่มีอะไรขวางกั้นเลยหมดจดประเสริฐจริงๆรู้เห็นทุกอย่างตามเป็นจริงตามสัจจะความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นสิ่งนั้นสะท้อนออกมากี่ด้านกี่แง่กี่มุมพระองค์มองเห็นความจริงเหล่านั้นทั้งมวลความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสังคตะหรืออสังคตะ ความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นพระองค์เห็นหมดเลยพระองค์เห็นหมดว่าอะไรเจริญอะไรเสื่อมอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นนรกอะไรเป็นทางไปสู่นรกอะไรเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอะไรเป็นทางเป็นวิธีการดำเนินไปสู่นรกเดรัจฉานอะไรเป็นมนุษย์เป็นข้อปฏิบัติให้ไปเกิดในมนุษย์อะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่สวรรค์อะไรเป็นมรรคผลนิพพานและปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรัสรู้มรรคผลนิพพานพระองค์ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงเลยเนี่ยนะเป็นผู้ชำนาญในทุกเรื่องจริงๆไปเรียกว่าเป็นผู้ชำนาญชำนาญในทุกเรื่องนะโดยเฉพาะชำนาญในปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่เสื่อมมีปัญญาที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญไม่มีความหม่นหมองปกติเนี่ยนะดึกๆไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะงงเงียใช่ไหมปัญญาไม่ดีแต่พระองค์เนี่ยดึกเนี่ยพระองค์ตอบปัญหาเทวดาได้นั่งคุยกับเทวดาเกือบทั้งคืนนั่นนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาปัญหาอย่างบางทีเทวดาไม่รู้ไปคิดมาจากไหนไม่ทราบมาถามพระองค์ก็ตอบได้หมดนะใครที่อ่านเทวตาสังยุตเนี่ยนะพรหมสังยุตมารสังยุตเป็นต้นเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยตอบปัญหาเทวดาเนี่ยนะแล้วปัญหาแต่ละข้อเนี่ยนะโอ้ยแค่อ่านตามท่านเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านเขาถามอะไรแล้วก็ตอบอะไรเลยนะบางทีเอ๊ะเขาถามอะไรเขาตอบอะไรเอ๊ะเขาบรรลุอะไรไปแล้วเนี่ยนะเขามาถามปั๊บจบพระองค์ตอบแล้วก็บรรลุไปแล้วเราไม่รู้เอ๊ะเขาถามอะไรแล้วพระองค์ตอบอะไรเขาบรรลุอะไรบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยนะคือเก่งจริงๆนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากแต่ว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อเรียกว่าเลขกลหรือเล่เหลี่ยมคือโดยมากเนี่ยนะคนที่มีปัญญาเนี่ยเป็นอะไรโดยมากเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่ของพระองค์นี่กลับตรงกันข้ามมีปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่ได้เพื่อตัวพระองค์เลยเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลภเนี่ยนะบาปก็คือสิ่งที่เรียกว่าชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยความเลวร้ายเหล่าใดที่มีอยู่ในตัวพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ชนะตัวเองเหมือนกันแหละเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและกิเลสฆ่าตัวนั้นเนี่ยนะคุณธรรมที่เป็นเหตุฆ่าบาปคืออะไรศีลเป็นเหตุฆ่าบาปสมาธิก็เป็นเหตุฆ่าบาปปัญญาก็เป็นเหตุฆ่าบาปอริยมรรคโสดาปฏิมรรคฆ่าบาปสกทาคามิมรรคก็เป็นตัวฆ่าบาปอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็เป็นตัวฆ่าบาปปัญญาทั้งปวงก็เป็นตัวฆ่าบาปอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทุกชนิดก็แปลว่าพระองค์เนี่ยไม่มีบาปไม่มีอกุศลอยู่ในใจเลยนะไม่เหลือความเลวร้ายกลิ่นอายแห่งความชั่วไม่มีเลยอีกในหนึ่งท่านบอกว่าพระองค์ไม่มีทุจริตทางความคิดชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีสำหรับพระองค์คำพูดที่ชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งทุสวากขาทุขาโตเนี่ยนะไม่มีมีแต่สวากขาโตนะสุขาโตก็คือพูดดีมากเลยนะไม่มีว่าแหมพูดชั่วแหมขอโทษนะพูดพลั้งพูดพลาดพูดเพ้อพูดแหมอะไรเลอะเลือนอะไรไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีคำความคิดที่ชั่วร้ายนิดเดียวก็ไม่มีคำพูดที่ชั่วร้ายเลวร้ายนิดเดียวก็ไม่มีไม่มีโทษเหล่าใดที่ควรตำหนิทางกายวาจาใจของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่วันเดียวนะตลอดระยะเวลานับตั้งแต่บอกว่าพญามารเนี่ยนะติดตามพระองค์ตั้งแต่วันออกบวชจนตรัสหลังตรัสรู้อีก1ปี7ปีเต็มเนี่ยนะตามดูทุกความคิดเลยแต่ว่าไม่ได้ดูเพื่อเจริญพุทธานุสตินะดูเพื่อเพ่งโทษดูหาเรื่องไม่มีเรื่องให้หานะไม่มีเจอก็บอกว่าตามหาเรื่องพระพุทธเจ้าเหมือนกาตัวหนึ่งเหมือนว่ากาตัวหนึ่งเนี่ยนะบินไปที่ภูเขาหินภูเขาหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนมันข้นอีกาเนี่ยชอบกินพวกมันข้นพวกอะไรเนี่ยนะแม้น่าจะอร่อยมากเห็นภูเขาหินนี่มีสีเหมือนมันข้นก็เลยจิกเข้าไปจิกทุกด้านเนี่ยนะมันต้องมันข้นแน่นอนอ่ะมันใช่มันน่าจะจิกเข้าอ่ะนะจะกินมันข้นอ่ะบินวนรอบยังไงก็จิกไปทั่วไปหมดก็ไม่ประสบความสำเร็จฉันใดมารก็เหมือนกันไงนะตามรังควานพระพุทธเจ้า7ปีเต็มก็ไม่พบความชั่วแม้แต่น้อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะพระองค์กำจัดความชั่วร้ายทางกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผู้ที่ศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะ ในตอนต้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะนั้นแต่ศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้นับถือท่านใจของเราจะได้มั่นคงในท่านคนที่ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพยายามยกตนเทียมพระพุทธเจ้าพวกนี้จะไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคนจะไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่คนที่เป็นเนี่ยนะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาศึกษาเพื่อเขาจะได้เจริญศรัทธาศึกษาเพื่อจะได้เจริญสัมปชัญญะเจริญสติเจริญคุณธรรมจากพระพุทธเจ้าอาศัยคุณธรรมจากพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามว่าตามฟังว่าพระองค์แนะนำอะไรพระองค์บอกอะไรเราเพราะคนที่ศึกษาพระธรรมที่บริบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์จริงๆเช่นกับพระอานนท์ก็ฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อพระอานนท์ไม่เคยอิ่มเบื่อหน่ายในการฟังพระสารีบุตรขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะแต่พระองค์ไม่ให้อุปถัมภ์เพราะอะไรเพราะทิศใดที่พระสารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เหมือนกับพระองค์อยู่เพราะพระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมตามพระองค์แต่ใจจริงของพระสารีบุตรคืออะไรต้องการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าต้องการจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยากจะติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เรียกว่าให้แต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ปีติฟังธรรมเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจฟังธรรมเมื่อไหร่ก็สบายใจเนี่ยแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายไม่อิ่มในการฟังธรรม